हम तुम सच हुआ है सपना सपना मिले तुम मिले हम सच हुआ है सपना मिले तुम मिले हम मैं नहीं तेरा सपना सपना निगाहों में निगाहें बाहों में है बाहें मुश्किल तेरा अब बचना अपने रंग में तुझे रंगना निगाहों में निगाहें बाहों में है बाहें मुश्किल तेरा अब बचना अपने रंग में जे रंगना तेरा वो ख्याल है मेरा ये ख्याल है रंग है मेरा कुछ अपना मैं नहीं तेरा सपना नन्ना सच हुआ है सपना मिले तुम मिले हम नजारों से भी आगे बहारों से भी आगे दोनों की है मंजिल वहां अजी फिर क्यों रुकना यहां नजारों से भी आगे बहारों से भी आगे दोनों की है मंजिल वहां अजी फिर क्यों रुकना यहां सच हुआ है सपना मिले तुम मिले हम ना मैं नहीं तेरा सपना मिले कहां अभी हम सच हुआ है सपना सपना